верховину, а гуцу давно чекає кохану дівчину. Пісне з половини полині до дівчини. Розкажи, як я кохаю, як її чекаю. Пісне з половини полині до дівчини. Розкажи, як я кохаю, як її чекаю. Так запали в душу коси стрічками обвиті, як волошки сині очі єдині на світі. Пісне з полонини полині до дівчини. Розкажи, як я кохаю, як її чекаю. Пісне з полонини полині до дівчини. Розкажи, як я чекаю, як її кохаю. Не розкажуть про кохання і уста не сміли. Пісні серце розкриваю я дівчині милі. Пісне з полонини полині до дівчини. Розкажи, як я кохаю, як її чекаю. На ньому цвіте, росяниста доріжка і зелені луги. Твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої. Тихим шелесті трав, в щебетанні дібро, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, й розлука, і вір. Любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, й розлука, і твоя материнська любов. морки бежать милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі так весело. Я йду, іду зворушений, когось все жду шукаючи, шукаючи, співаючи, піче Петра голубячи, шукаючи, співаючи, піче Петра голубячи. Щось мріє гай над річкою, ге неба край, мов золото, мов золото поколото, тремтить ріка, як музика, мов золото поколото, тремтить ріка, як музика. Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі так весело. Чого душі так весело? Снитеся щоночі, не погляну.